Kasi hindi ko nang tugas ng dukat, initin ko siya ng kubabs. Each blood umiikot paningay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Boom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kasi hindi ko nang tugas ng dukat, initin ko siya ng kubabs. Each blood umiikot paningay. Si Uncle Dex, alam mo na walang niya kapag pumitik. Lahat pumitik yung bala siksik. Kapag pumitik, pinaikaw pa kong rapel. Tapos yung flash alahas ko. Lahat luta sa pangalan ko. Kahit malaki yung butas, sinapalan ko. Kumurot ka nga sa 1-4, pasindihin yung landlord. Tawag mo sa akin idol, naalala mo pa ako, sabi ko idol. Kasi lahat kami sabog. Alam mo ba't kami nasabog? Nasabog kami kasi kaming iPhone, tapos ikaw lang yung Android. Yung galaw ko mas smooth pa sa jelly. Yung bitaw walang bootleg. Paglapag walang uwing, sorry. 99 yung bitches, my man. GHR, talagang pupunitin yung scene. Bagong meta, gago walang meta-meta sa aming buong year. Trending ilang buwan, fuck shit, I like it. Ending na sa top tier, pati top 3 mo. Kasi hindi ko lang tugas ng